Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Temmuz Salı. Yıl 2020. Ay 7. Gün 189. Hızır 63. 1441 Hicri Zilkade 16. 1436 Rumi Haziran 24. Fırtına. Günün tarihi. 27 yıl önce bugün 7 Temmuz 1993'te şair, yazar ve öğretmen Rıfat Ilgaz 83 yaşında vefat etti. Eserlerindeki toplumcu bakış açısı yüzünden 1947 yılında ve 1950'li yıllarda takibata uğrayıp cezalandırılmış, bu yüzden sıhhati de bozulduğu gibi hiç kimse onun imzası olan bir yazıyı basmaya cesaret edemediği için herkesçe bilinen eseri Hababam sınıfını bile önce takma isim kullanarak yazmak zorunda kalmıştır. 12 Eylül sonrası memleketi Cide'de iken 70'li yaşlarında bir kez daha tutuklanmıştı. Ömrü maddi zorluklar içinde geçmişti. Günün şiiri. Son şiirim. Elim eline değsin. Isıtayım üşüdüyse. Boşa gitmesin son sıcaklığı. Rıfat Ilgaz. Büyük Saatli Marif Takvimi. From inside. I'm waking up. I'm feeling it. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Dvitku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Radioactive adlı parçayla, Radioaktif adlı parçayla yaptık. Imagine Dragons adlı grup söylüyordu. Ben böyle uyanıyorum ve küller ve toz var. Alnımı siliyorum ve bütün pasım kimyasallarla dolu, alnım filan diye giden ve bütün sistemler çöker. Güneş henüz ölmedi. Kan şeyimde, kemiklerimin içinde hissediyorum. Uyanıyorum. Kemiklerimde hissediyorum. Bütün sistemimi uçuracak bir durum var. Yeni bir çağ. Hoş geldiniz yeni çağ diye giden ilginç bir şarkı. Radyoaktiviteden bahsediyor. Şarkının çeşitli yorumları olmuş. Yani neyi anlattığı, nükleer savaş mı yoksa borsada çöküşü mü anlatıyor, benzeri protestoları mı, Wall Street işgalini mi anlatıyor, o da belli değil. 2012'de yapılmış Night Visions adlı albümden, ama biz neden çaldık onu Eduardo Galeano söylesin bize. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Marie, Nobel ödülünü kazanan ilk kadın oldu ve bu ödülü iki kez kazandı. Sorbonne'un ilk ve uzun yıllar boyunca da tek kadın profesörüydü. Ve daha sonra bu dünyayı terk ettiğinde erkek olmamasına ve Polonya'da doğup büyümüş olmasına rağmen Fransa'nın büyük adamlarına ayrılan olağanüstü mozole Pantheon'a kabul edilen ilk kadın oldu. 19. yüzyılın sonlarında Marie Sklodowska ve kocası Pierre Curie uranyumdan 400 kez daha fazla radyasyon yayan bir element keşfettiler. Marie'nin ülkesine atfen ona polonyum adını verdiler. Kısa bir süre sonra radyoaktivite sözcüğünü icat ettiler ve uranyumdan 3000 kez daha güçlü bir element olan radyumla deneylerine başladılar ve birlikte Nobel ödülünü kazandılar. Pierre'in daha o zamandan şüpheleri vardı. Acaba cennetten mi yoksa cehennemden mi bir armağan getirmişlerdi? Stockholm'deki ödül konuşmasında bizzat dinamitin mucidi Alfred Nobel'in davranışının bir örnek teşkil ettiği konusunda uyarıda bulundu. Güçlü patlayıcılar insanlığın hayranlık uyandıran projeleri gerçekleştirmesini sağladılar ama bunlar halkları savaşa sürükleyen büyük canilerin ellerine geçtiklerinde korkunç yıkım araçlarına dönüşmektedirler. Kısa bir süre sonra Pierre 4 ton askeri malzeme taşıyan bir at arabasının altında kalarak öldü. Marie yaşamaya devam etti ve bedeni bilimsel alanda elde ettiği başarıların bedelini ödedi. En sonunda kan kanserinden ölene dek maruz kaldığı radyasyon bedeninde yanıklara, yaralara ve şiddetli ağrılara neden oldu. Yeni radyoaktivite krallığındaki buluşlarıyla yine de Nobel ödülü kazanan kızı Irene ise lösemi öldürdü. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, iyi haberlerimiz de var, kötü haberlerimiz de, ama onlara geçmeden önce tarihte bugüne bir göz atalım şimdi. Pardon. 1668 yılında bugün Isaac Newton Cambridge'deki Trinity Koleji'nde master derecesini aldı. 1964'te bugünse Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı. 1980 yılında bugün Led Zeppelin Berlin'de son konserini verdi. 1991'de bugün Halkın Emek Partisi HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cesedi bulundu. Aydın 28 Ekim 1990 tarihinde İnsan Hakları Derneği Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşma yapması sebebiyle gözaltına alınmıştı. Duruşmada Türkçe konuşmayı reddetmişti. 1991 Haziran'ında ise HEP Halkın Emek Partisi Diyarbakır Başkanı oldu. Ardından 5 Temmuz'da gözaltına alındı ve 7 Temmuz'da cesedi bulundu. İnfazı bir milat oldu. Cenazesine 100 bin kişi katıldı. Evet, şimdi de günün haberlerine geçmeden önce Osman Kavala'nın onun hakkında yapılmış videolardan bir diğerini çalacağız şimdi size. Onun sesini dinleteceğiz. Osman Kavala için Birleşmiş Sanatçılar adı altında bir araya gelen sanat, siyaset ve sivil toplum temsilcileri uluslararası farkındalığı artırmak istiyorlar. Osman Kavala, Türkiye'nin ve dünyanın en tanınmış insan hakları savunucularından, haklar savunucularından ve kültür insanlarından birisi. İş insanı 980 günden beri tutuklu, sebep belirtilmeden. Üstelik Türkiye'nin ve dünyanın en büyük mahkemeleri tarafından da azat edilmesi gerekirken bu yapılmadı. Şimdi bu şeyden, videolardan bir diğerini dinliyoruz. Akademisyen Armen Marsubyan konuşuyor. Meeting Osman Kavala over a decade ago was a life. 10 yıl önce Osman Kavala ile tanışmak benim hayatımı değiştiren bir deneyim oldu. Ermeni soykırımından kurtulan bir Ermeni çocuğu olarak Anadolu'daki köklerimi keşfetmek için bir seyahate çıkmıştım. Ailem Dildilyanlar önemli Osmanlı dönemi fotoğrafçılarıydı. Osman beni Dildilyanların fotoğraflarını Türk toplumuyla paylaşmanın yollarını konuşmak üzere İstanbul'a davet etmişti. Bunun sonucunda 2013'te Osman'ın kurduğu önemli bir kültür ve sanat mekanı olan depoda çığır açan bir sergi kuruldu. Bu serginin ardından Diyarbakır, Ankara ve ailemin memleketi olan Marsovan'da, yani Merzifon'da da sergi açıldı. Osman olmasaydı bu işlerin hiçbiri mümkün olamazdı. Evet. Bu da böyle işte. Şimdi bugün günün önemli haberlerinden bir tanesi, sinema dünyasının en büyük bestecilerinden İtalyan müzisyen Ennio Morricone'nin 91 yaşında ölmesi. Yaşarken ölümsüz olarak anılıyordu. Sinema dünyasının en büyük bestecilerinden biriydi. Ve İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre Morricone birkaç gün önce düşerek uyluk kemiğini kırması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Roma'da tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ölüm haberini teyit eden avukatı Giorgio Assumma, Ennio Morricone'nin veda mektubunda basınla paylaşmış. Morricone'nin hastaneye kaldırılmasından önce yazdığı mektubun gazetelerde ölüm ilanı olarak yayımlandığı belirtiliyor. Ailesine, dostlarına veda ettiği ve cenazesinin yakınlarına özel olmasını istediği mektubun bir kısmı şöyle: "Ben Ennio Morricone öldüm. Bana her zaman yakın olan dostlarıma ve biraz daha uzak olanlarına ölümümü böyle ilan ediyorum. Onları büyük bir sevgiyle selamlıyorum. Beni, herkesi böyle selamlamaya ve özel bir cenaze törenine iten tek bir neden var. Rahatsızlık vermek istemiyorum. ailesinden, arkadaşlarından bir kısmını isimlerini anarak selamlayan Morricone, umarım onları ne kadar çok sevdiğimi anlıyorlardır diyor mektubunda. Ve mektubunu 64 yıllık eşi Maria Travia'ya veda ederek şöyle noktalıyor. Ona, bizi bir arada tutan ve terk etmekten üzüntü duyduğum olağanüstü aşkı yineliyorum. Vedaların en acısı ona. Morricone'nin ölüm haberi üzerine bir açıklama yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ennio Morricone'nin vefatı bizi seçkin ve dahi bir sanatçıdan mahrum bırakıyor. Hem rafine hem de popüler bir müzisyen olan Morricone, 20. yüzyılın ikinci yarısında müzik tarihine derin bir iz bıraktı demiş. İtalyan ve dünya sinemasının en tanınmış film müziklerinden birçoğunun bestecisi olan Morricone, yüzlerce esere imza atmıştı. İyi, kötü, çirkin, bir avuç dolar için gibi spagetti western'ı deniyor onlara ya da Nuovo Cinema Paradiso, yeni cennet sineması, The Mission gibi sinema tarihinin önemli filmleri için yaptığı bestelerle çok sayıda ödül almıştı. 2007'de Onur Ödülü ve 2016'da da Quentin Tarantino'nun The Hateful Eight filmi için yaptığı müziklerle olmak üzere iki ayrı Oscar'ında Oscar ödülünün sahibiydi. İlk bestesini de 6 yaşında yapmış. Ama onu beğenmiyor. Yırtıp atmış zaten. Efendim? Yırtıp atmış. Evet. Yani çok da hoş bir şey var aslında. Bir sanatçının yaşarken ölümsüz olarak anılmasıyla ilgili olarak da şöyle demiş. Bir sanatçının ölümsüz olup olmadığına bugünden karar verilemez. En azından 100 yıl geçmesi gerekir. Mozart hayattayken onun için ölümsüz olacak denmiyordu. Ölümsüz hale geldi çünkü insanlar bunu istedi. Başka sanatçıların da böyle olup olmayacağını ancak 100 yıl sonra söyleyebiliriz. Fakat önemli olan ölümsüzlük sözcüğü değil. Önemli olan insanların onu dinlemeleri. Demiş. Çok hoş bir haber bu BBC'den yapılmış. Niye yırtıp atmış? Beğenmemiş. Çocukçaydı diyor. 6 yaşında zaten. Önemli işler değildi. Çocukça şeylerdi demiş. İlham denen şey de aslında yoktur diyor. Var olan bir fikirdir. Besteci bu fikri alır. Ağır ağır geliştirmesi gerekir onun. Beğenmediklerini atar. Yeniden gözden geçirmesi, başa dönüp yeniden başlaması gerekir. Ta ki kendisini ikna edecek bir şeyler yazana kadar diye. Bence tarihe geçecek kadar önemli, hoş sözler söylemiş. Ennio Morricone'nin her tarzdan müzik için, film için yaptığı müziklerin yanı sıra orkestral eserleri falan da var. En önemlilerinden biri de Battaglia d'Algeria, Cezayir Savaşı adlı çok aslında önemli bir film. Onun, o filmin müziklerini de rejisörüyle birlikte yapmıştı, Gillo Pontecorvo'yla. O filmin Fransa'da 5 yıl boyunca filmin de müziklerinin de yasaklanmış olduğunu da hatırlatalım. Yakın dönem Fransa'sından, demokrasi Fransa'sından bahsediyoruz. Bazı şeyler böyle, sömürgecilik kolay ölen bir şey değil yani. Evet. Evet, şimdi günün şeylerine geçebiliriz. Japonya'da büyük, yani seller ve yangınlar bir yandan devam ediyor. Öncelikle onları, bir de güzel mücadelelerden alınan evet, önemli bugün biraz güzel haber de vereceğiz gerçekten. Evet evet. Önce ama şeylerle başlayalım. Kötülerle başlayalım diyorsunuz. Kötülerle başlayalım. Japonya'da bayağı ciddi yağmurlara, yeni yağmurlara da hazırlanıyormuş. 40 binden fazla kurtarma arama ekibi güney batısında ülkenin hala kurtulanları aramakla meşgul. Bu BBC haberi. Japonya'da en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, bir hafta boyunca o ülkeyi sular, seller götürdüğü bildiriliyor. Bütün önemli nehirler yataklarından taşmış ve büyük heyelanlara, çamur deryalarına yol açmış. 13 kişi de aranıyor da haber yok. şu ana kadar 800 kişi kurtulmuş. Yani çok büyük bir facia aslında. 37 ölü var, 13 kişiden haber yok. Yani 50 olabilir sayı. 800 kişi de kurtulmuş. Muazzam bir şey. Ve önümüzdeki 2 gün için diyor haber, 6 Temmuz tarihli BBC haberi. 30 santim daha 2 gün içinde bekleniyor yükselmesi suların deniyor. Ve muson, tropiklerdeki muson mevsiminin açılmasından geliyor ama şimdiye kadar özellikle de Kyushu adasında görülmemiş ölçüde yağmur düşmüş. Kumamoto ve Kagoshima vilayetleri de en ağır şekilde yüz binlerce insanın tahliye emri almasıyla geçmiş. Ama başka bir zorluk var. Aslında dünyanın içinde bulunduğu hakikaten kabus gibi bir durum var. Tahliyeler yavaş gerçekleşiyormuş. Bilin bakalım neden? Çünkü koronavirüsü yüzünden risk artabilir, yakın temas olamıyor. Ayrıca da sosyal mesafe dedikleri şeyden dolayı işte itfaiye departmanı Kyoto Haber Ajansı'na demiş ki bazılarını başka bir merkeze gönderdik sosyal dip dibe olmasınlar diye. Çok büyük zorluklar yaşıyorlar. İki büyük felaket bir arada. İkisi de aslında iklim ve işte doğayla olan insanın ilişkilerinin bozulmasından, özellikle de büyük şirketlerden, fosil yakıt şirketlerinin çalışmalarından sonuçlandığı apaçık ortada yani. Ve Japon Meteoroloji Ajansı çok ilginç de bir açıklama yapmış. Genellikle abartma yapma işinin onlarda olduğu söylenemez ama çok acayip bir şey yani. Japonya Meteoroloji Ajansı şimdiye kadar bölgede hiç böyle bir şey görmediklerini açıkça söylemiş. Kuma Nehri taşmış birçok yerden, bentleri aşmış. Bir maalesef bir trajedi de var. Bugün zaten tragedyalardan da bol bol bahsetme fırsatı bulacağız diye düşünüyorum. Cumartesi gecesi Kuma Nehri'nin taşması sonucunda 14 kurban bir tek yaşlı bakım evinde bulunmuş. Evet. Çünkü bütün şeyi basmış. Temel depo yani şey, birinci katı basmış. 50 kişi de kurtarılmış orada. Tayfun Hagibis'in geçen Ekim'de 90 kişi kadar öldürmesinden sonra en büyük felaketi, en kötü felaketi deniyor. Bazıları arabalarında yatmışlar enfeksiyon korkusundan ve bazılarına da, insanlara da şey dağıtılmış, yani derin damar tıkanıklığına karşı nasıl korunursunuz diye. Çünkü tek bir pozisyonda yattıkları zaman damar tıkanmasına ve beyin kanamalarına falan yol açabilirmiş. Japonya bununla boğuşuyor yani. Gerçek bir tragedya içindeyiz. Gelibolu'da da orman yangını var. Ne kadar yanmış oldu? Yeni son haberleri görebildin mi Özdeş? Evet, gördüm. Sabah güneşin yeniden doğmasıyla birlikte söndürme faaliyetleri devam ediyormuş. Hürriyet'te yer alıyor. Orada görebildim en güncel haberi. Demek ki devam ediyor. 16 saattir sürüyor diye haber var. Evet, büyük bir felaketle de sonuçlanabilir, daha söndürülmüştü. 20 helikopter, 107 arazöz ve 400 personelle müdahale edildiği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda. Tabii ki tipik klişe kullanılıyor, henüz belirlenemeyen nedenlerle. Yani bir türlü iklim ve küresel ısıtma terimlerini kullanmaktan kaçındıkları için böyle bir neden oldu acaba diye sürekli olarak her yaz mevsiminde yükselen, artan sayılarla birlikte aynı tartışmayı yapıyoruz. Deprem bölgesine gitmiş Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak. Muhtemelen onu yanlış yazmışlar bu arada. Yangın bölgesidir o. Yangın ve şey, afet bölgesi herhalde. Afet. Demek istiyorlar. Evet, deprem bölgesi demiş şeyde. T24 haberinde. Bekir Parkdemirli, şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanını kaybetmiş görünüyoruz. Bu biraz daha artabilir demiş. Ve yangın bölgesinden yükselen dumanların Çanakkale Boğazı'nı kapladığı bilgisi var. Tabii 300 hektarı çok çok geçmiş durumdadır. Çünkü bu haberi dün akşam almıştım. Akşam üzeri hatta. Yani 16 evet. Civarında. Evet. Yani 15'te başlamıştı. Saat 16-17 gibi bu açıklama yapılıyordu. Üzerinden yani bayağı bir 16-17 saat geçmiş durumda. Çok çok daha şeydir. Herhalde yakın evet. Zamanda öğreniriz. Önemli bir felaket olabilir eğer üstü kapatılmazsa öğreniriz. Çünkü şey de var. Tarlalara da sıçramış zaten. Yani bu köylerin çok yakınlarına da bulunduğu anlamına geliyor. Ayçiçek tarlalarına da sıçramış yangın. Evet, Uzak Doğu'dan Çanakkale'ye, Türkiye'ye, Orta Doğu'ya kadar her tarafta böyle felaketler var ve ayrıca da tayfun mevsimi erken, bu fırtına kasırga mevsiminin erken başladığına ilişkin de bir haber gözüme çarptı. Onu da söyleyelim. Tropik fırtına Edward başlamış Atlantik'te ve şimdiye kadar 5. ad verilen fırtına. Halbuki normal olarak bu ad verilen fırtınaların Ağustos sonunda başladı ama 2020 bambaşka bir yıl olacak gibi gözüküyor. Maalesef bütün söylenenler gerçekleşiyor. Bilim dünyasının çok yani tipik olarak 31 Ağustos'a kadar 5. ad verilen fırtına olmazmış ama şimdi oldu bile. Bir yandan da Gelibolu'dan haber bekliyoruz. Hakikaten bir köy boşaltılmış. Yani yaklaşık 300 kişilik Yalova köyü tedbir amaçlı boşaltılmış. Ayçiçeği tarlasına da sıçramış senin de dediğin gibi yandaki. Ki ayçiçeği tarlası da hani yani ayçiçeği çok yağlı bir bitki olduğu için tabii. Onu söndürmek evet. De zordur yayılmışsa. Peki iyi haberlere geçelim o zaman isterseniz. Keystone XL boru hattı bloke edilmiş mahkeme tarafından. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi tarafından Bloomberg Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre son derece önemli TC Energy Corporation yani TransCanada adlı şirket adını da TC diye kısaltıyor. Kanada'yı söylemiyor. En büyük zarar verebilecek olduğu da hesaplanan boru hatlarından bir tanesi oil sands denilen yani petrol kumulları bunlar. Ve Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yönetimi bu uzun zamandan beri başta Kızılderililer, yerliler olmak üzere büyük bir mücadele verilen yıllardan beri engellenen şeyin yeniden başlatılması, hızlandırılması emrini vermişti Donald Trump yönetimi. Fakat yargıçlar hiçbir açıklama, izah ya da muhalefet şerhi koymaksızın bloke edilen federal ruhsatın kullanılmasını iptal eden kararı onaylamışlar. Bayağı ciddi bir siz Keystone XL mi dediniz? Evet. O zaman Keystone. O üçüncü haber olarak mı yer alıyor? Çünkü benim gördüklerimde Atlantic Coast Pipeline var. O zaten bir gün önceydi. Dün ise bu Dapple denilen ve Güney Dakota yerlilerinin Dapple, büyük evet. Mücadele verdikleri bu ikisi iptal. Bir tanesinin şirket artık çok maliyetli oldu bu iş diye. Atlanta sahil kenarı diye geçiyor. Coastline boru hattı. Bunu şirket iptal etmiş. Dapple denilen Dakota boru hattını ise mahkeme kararıyla kazanmışlar. Eğer Keystone XL de varsa o zaman çok daha büyük bir evet, zafer evet, çok demek büyük tabii bu. Bir şey bu. Yani Standing Rock işte dikilen kayayı yıllardır Bikem Ekberzade ile de konuşmaya devam ediyoruz. Üzerine kitabı var. Sioux kabileleri Cheyenne nehrinde Sioux'ların ve diğerleri de ordu birliklerini, orduyu Amerika Birleşik Devletleri ordusunu dava etmişlerdi. O da ayrı, yani burada Trump'a ayrı bir darbe olarak mahkeme kararıyla kapatıldı. Ve şimdi Reuters'ın haberine göre, bu en son haberdi, Keystone XL'in yeni haberdi bu. New York Times'dan Greg Store imzalı bir haberdi. Harika. Bloomberg'den alınan. Dakota Access'te işte gene Bloomberg'dendi. Bir de Reuters kaynaklı, işte Dakota yatırımcıları çok büyük bir zarara uğrayabilirler diye de haber vardı. Doğrusu bu çok zorlu bir mücadelenin, bu tabii yani çok erken, sevinmek için çok erken daha henüz, ama gene de bu yıllardır kendi bedenlerini ortaya koyarak aktivistlerin, başta yerliler olmak üzere koydukları ve beyazların ve toprak sahiplerinin oradaki büyük bir mücadele vermelerinin sonucu olarak hakikaten günün en esaslı haberlerinden bir tanesi. Özellikle bu Standing Rock direnişi, hem bölgeyi işgal etmeleri, bütün Amerikan yerlerini birleştirmeleri gibi konularla da çok gündemdeydi ve 4 yıldır gerçekten köpeklerle, hani polis köpekler sürüyordu üzerlerine insanların. Evet. Vurdular çok, birkaç kişiyi. Yani çok büyük bir dirençti gerçekten. Evet, ve en ilginç iki özelliğinden birisi kadınların başına çektiğiydi. Kemek Berzade uzun boylu anlatıyor. Evet. Madonna adlı bir muhtemelen kadın. Bu hafta zaten bol bol konuşuruz bunda. Evet evet, konuşuruz. Onun için şimdilik bu iyi haberi vermekle geçelim. Arkasından da ikinci özelliği de medyanın hiç ilgi göstermemesiydi ve sadece Democracy Now! Oradaydı Amy Goodman ve ona da saldırdılar. Polis, jandarma, asker falan. Çok ilginç şeyler oluyor. Ama takipteyiz, takipte kalacağız. Democracy Now!, Kızılderilileri, yerlileri. Açık Radyo olarak takipte kalacağız, Açık Gazete olarak. Öte yandan Paul Krugman da Nobel ödüllü ekonomi yazarı, ekonomist, iktisatçı Paul Krugman çok acayip bir, ilginç bir noktaya değinen bir köşe yazısı yazmış 6 Temmuz tarihli New York Times'da. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika daha doğrusu Birleşik Devletleri de dememiş başlığı yazının, Covid-19 savaşını nasıl kaybetti diye bir yazı yazmış. Kime göre? Ve Trump'ın gözünden hiç öyle değildir. Evet, değil ama çok ayrıntılar veriyor ve diyor ki yani bu bizim kültürümüz yüzünden değil diyor. Mücadeleyi, pekala mücadele veriyorduk ve vermeye de devam edeceğiz ama diyor halk olarak liderlik bizi bitirdi diyor. Trump'a değinmiş. Oldukça önemli bir köşe yazarı. Çok sayıda okuru var ve tanınmış biri. Onun için bunu da söyleyelim. Onun dışında da pek fazla Türkiye'den ve dünyadan tragedyalar var. Yani çok çok acayip haberler var. Eskişehir'de Hacı Süleyman Çakır huzur evinde olanlar, koronavirüs ölümüne ilişkin suç duyurusu yapılmış. Yani aklın hayalin almasının zor olacağı bir durum. Gerçekten bunun ayrıntılarına birazdan geçeriz şimdi. Yani bir 72 yaşlının hastaneye kaldırılması ve 20'den fazla yaşlı ve bir huzurevi çalışanının da hayatını kaybetmesine ve tamamen ihmal, yok hiç sayılmıyor şikayetler falan, detayına gireceğiz. Ama bu bana bir tek şeyi hatırlatıyor. Edip Cansever'in ünlü destan şiiri Tragedyaları. Tragedyalar şöyle başlar. Koro. Çünkü bir bir yıkılmakta, açsanız radyoları, sokaklar, köpekler, Tanrı'nın bütün eşyaları. Böyle açılır. Bugün programımızın bir kısmını tragedyaları ve tragedya komedyaları bir arada ele alarak yapmaya çalışırız. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Thank you. Ali'nin şarkısı. Cezayir Savaşı adlı filmden. Filmin yönetmeni Gillo Pontecorvo ile birlikte Ennio Morricone'nin bestelediği olağanüstü şarkılardan, müziklerden bir tanesi. Bu filmin tam 5 yıl yaklaşık, yani tam dedim ama 5 yıl kadar Fransa'da yasaklandığını da, hem de böyle 20. yüzyılın ikinci yarısında olan bir olaydan bahsediyoruz. Onu da hatırlatalım. Ennio Morricone 91 yaşında hayata veda etti ve onun hüzün dolu ama önemli bestelerinden bir tanesiydi. Evet, tekrar tragedyalara dönelim. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Korona günleri programı bu hafta olmuyor. Onun için biz daha da yoğun bir şekilde korona haberlerine de yer vererek devam etmeye çalışıyoruz. Selim Badur'un yokluğunu hissettirmemek için. Bu çok gerçek bir tragedyadan bahsediyoruz. Eskişehir'de Hacı Süleyman Çakır huzur evinde koronavirüsü ölümlerine ilişkin suç duyurusu yapılmış. Çok acayip yani. Can kayıplarıyla ilgili görev ve ihmal iddialarını gündeme Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer getirmiş. Huzur evinde çalışırken hayatını kaybeden Sadık Kaya'nın kızı Merve Kaya ile birlikte sorumluların cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Yani Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı diyor Hacı Süleyman Çakır huzur evi. Ama özel mi bilmiyorum yani. Bir çalışandan koronavirüsü bulaşması sonucunda 72 yaşlı insan hastaneye kaldırılmış. Bütün bunlardan hiç haberimiz olmadı. Evet. Yani medyada sıfır geçti bu haber benim bildiğim kadarıyla. Hastaneye kaldırılan 20'den fazla insan ve bir huzur evi çalışanı da ölmüş. Evet. Dün de savcıda suç duyurusu. Çok acayip. Sözcü'den Kemal Altan'ın haberi. Yani 57 yaşında, kronik rahatsızlıkları da bulunan Sadık Kaya koronavirüse yakalanmış Hacı Süleyman Çakır huzur evinde çalışırken. Onun kızı Merve ve yanında avukatı Kemal Sayılır birlikte bu sorumluların cezalandırılması için şikayette bulunmuşlar milletvekili Çakır Özer'le birlikte. Yani Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a da huzur evinde salgın döneminde idareci bulunmadı. 17 yaşlı insanla bir personelin ölümlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün ihmalleri olduğu iddialarına yanıt vermesini istemiş ve idari ve adli soruşturma açısını istemiş. Yani hem Eskişehir'de hem de ülke genelinde diğer huzur evlerinde böylesine çok sayıda yaşam kaybı yaşanmadı. Bu nasıl oluyor diye daha 2 hafta önce gündeme getirmiştim diyor. Bir de soru önergesi verdim. Ve soruşturma açılsın, sorumlular yargılansın dedim diyor. Bundan 15 gün sonra ikinci kez karşınızdayız. İhmaller mutlaka yargı konusu olmalı. Yani daha önce hiç yaşlı bakım deneyimi olmamasına rağmen salgın döneminde huzur evinde vekil kurum müdürlüğü yaptırılmış Meryem Türk. Ölümler sonunda başka bir kuruma yönetici atanmış. Yani kaç kişi dedik? 17 kişi mi? Ölen 20. 17 yaşlı. Sonradan da bir de personel. Onlardan sonra başka bir kuruma yönetici olmuş gene. Ve salgının huzur evine bulaşması, izolasyon yöntemleri, karantina tedbirleri alınmamış. Huzur evi sakinleriyle Sadık Kaya'nın ölümünde ihmali olduğu için soruşturma isteniyor. Çok acayip yani. Hakikaten kaç yaşlımızda virüs tespit edildi diyor Süleyman Çakır huzur evinde. 11 Mart itibariyle olmuş bu, 11 Mart tarihinde kaç yaşlı bakılıyordu, şu anda kaç yaşlı var, yaşlı sayısının 72'den 50'nin altına düştüğü iddiaları doğru mu, kaç huzur evi sakini hayatını yitirdi, yaşamını yitirenler kimler diye soruyorlar. Ve çok ilginç, mesela kronik, yani ateşi yükselen yaşlıları hastaneye sevk etmek yerine uzun süre sadece ateş düşürücü, ağrı kesici ilaçlar verildiği doğru mu diyor. Ve hastaneye gidip dönen yaşlıların izole edilmeden diğerlerinin arasına konduğu iddiaları doğru mu? Yani dehşet verici şeyler değil mi bunlar? Doğruysa evet. Soruşturulacak mıdır diyor. Bu personel ölen, ne? Evet. Ölen biliyorsunuz bir tane huzurevi çalışanı var. Onun kızı da ilginç açıklamalarda bulunmuş. Babamın şeker, tansiyon ve obezite gibi kronik rahatsızlıkları bulunuyordu. 2008 yılından beri rahatsızlıklarına dair raporları bulunmaktadır diyor. Virüs salgını döneminde huzurevi yönetiminin izin istemesine rağmen kendisine izin verilmediğini söylüyor. 60 günlük yıllık izni vardı, onu da kullandırmadılar diye de bir açıklamada bulunmuş. Ve sonuç olarak hem kendisi hem de 16 kişi daha yaşlı insan ölmüş. Adları da var. Salih Dağ, Nuran Güreli, Nezahat İlmezkol, Emine Nural Ercan, Suriye Boyacı, Süleyman Musluk, Hakkı Uyak, Hüseyin Çeker, Süleyman Özçeri ve onlarca yaşlı. Devlete 30 yıl özveriyle hizmet veren idari personel ve Sadık, yani 30 yılda Sadık Kaya hizmet vermiş. Bu ihmal ve sorumluluk mutlaka ön plana çıkarılmalıdır diyor. Ne izne çıkmasına ne emekli olmasına izin verilmiş. Emekliyi hak etmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen evet. Emekliye ayrılmasına da izin verilmemiş. Neler oluyor yahu? Neyse takip edelim tabii. Bu çok önemli bir haberdi. T24'ten takip ettiğimiz bir şey. Ama Sözcü'de çıkmış ilk önce. Kemal Altan'ın adını taşıyor. Onu da burada söyleyelim. Çok Türkiye ile Batı arasında hani hep en önemli farklardan bir tanesi deniyor. Türkiye'de yaşlılar çok fazla huzur evlerinde değil, aileler bakıyor, o yüzden ölümler düşüyor gibi söyleniyordu. Bu tarz huzur evlerinde yüksek ölümler İsveç'te, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, evet, İspanya'da şahit evet. olmuştuk. Yani hatta cesetler bile yani haftalar sonra bulunmuştu bazı huzurevlerine. Sonradan şikayet üzerine, koku gelmesi üzerine polis girmişti ve yataklarında falan bulunmuşlardı. Evet yani. Evet. Böyle olaylar oluyordu. Meğer Türkiye'de de o sırada yaşanmış böyle. Hakikaten ve üstelik de yöneticinin başka bir yere yönetici olarak atandığı iddiası var. Bakalım. Çok acayip. Tragedyalara devam edecek olursak Fransa'ya geçelim o zaman. T24'ten bir haber. Fransa'da pazar gecesi olmuş bu. Aracına binmeye çalışan yolculara maske takmalarını söylemiş otobüs şoförü ve saldırıya uğramış. Bayonne'da oluyor olay. Ajans France Presse'in bir polis kaynağından aktardığı haber. Şoför maske takmayan ve biletleri olmayan grubu otobüse almayı reddetmiş. Onlar da şoförü dövmüşler. Pazar akşamı kafasında ciddi yaralarla hastaneye kaldırılan şoför ölmemiş fakat beyin ölümü gerçekleşmiş dün. Yani trajedinin yeri yurdu yok, her taraf dolu. Yani France Bleu diye bir ajans aktarmış. Olayla ilgili birkaç kişi gözaltına alınmış. Ve önemli bir şey de var. Bölgedeki otobüs şoförleri greve gitme kararı almışlar. Yani bayağı şoför aslında şeyi uygulamış. Adı verilmiyor Bayonne'daki bu şoför. Toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu var ama dinlememişler. Dövüp beyin ölümüne sebep olmuşlar. Bir başka tragedya da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun koronavirüsüyle ilgisi yok ama çok ilginç bir karar aslında. Ufacık da olsa bir umut ışığı mücadelenin sonuç verdiği. Bu Amy Cooper diye bir kadın. Bu da New York Times haberi. Amy Cooper diye bir beyaz kadın 911'den polise telefon ediyor. Central Park'ta dolaşırken New York'ta köpeğinin tasmasını takmasını uyaran bir Memorial günü, bir bayram gününde Afrikalı Amerikalı biri benim hayatımı tehdit ediyor diye, onun için aradım sizi diye polise müdahale edin diyor. Christian Cooper diye çok aslında şeyleri, akraba yakınları tarafından çok iyi bilinen bir kuş gözlemcisiymiş. Yani bütün fotoğraflarında filan da işte dürbünüyle, çantasıyla görünüyor. Doğa hayranı birisi. Bahsettiğiniz Amy Cooper beyaz kadın. Bu arada. Amy Cooper beyaz kadın, Cooper ise siyah bir erkek ve ondan sonra da sahte rapor gönderiyor ve adamı öldürdü polis. Videosu çıktı aslında bunu. 40 milyondan fazla insan izlemiş, viral olmuş video. Yani son derece işte muhbir vatandaş, sayın muhbir vatandaşın en uygun tanımı, hiçbir şey olmadı. Sadece tasmasını takar mısınız? Takın, kuşlara zarar veriyor, verebilir her canlılara demiş. O da reddetmiş ve adam yürümesine devam etmiş kuş gözcüsü olarak. Onun üzerine bir de ihbar edip ölümüne yol açmış. Fakat avukatı öyle demiyor. Avukatı demiş ki bu Amy Cooper işini kaybetti, evini kaybetti, kamusal hayatta değerlerini kaybetti. Şimdi artık bazıları onun özgürlüğünü istiyor. Ne kadar çok yanlış anlaşılmış bir 60 saniyelik video için sosyal medya yüzünden daha ne kaybedeceğiz demiş. Meseleyi pek kavramamış galiba avukatlar, ama avukat var, avukat var işte. Çok acayip bir hikaye bu da. Tragedyaların dışında komedyalar da var tabii. İsrail'de koronavirüsü önlemleri geri gelmiş. Bütün barlar, gece kulüpleri ve spor salonları tekrar kapatılıyor. Bir karar verememişler. Haaretz'in haberi bu da. İsrail'de Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsü, yani COVID-19 vakalarının artmaya devam etmesi sonucu müthiş bir çıkış var çünkü. Yeniden alınması yönünde önlemlerin uyarıda bulunmuş. Böylece bar, yüzme havuzu ve spor salonları kapatılmış. Gece kulüpleri özel. İçip içip birbirlerine sarılınca öpeceğim abi diye müthiş bir yükselme olmuş. Yani Johns Hopkins Üniversitesi en yakından takip ediyor bunu. Onun verilerine göre İsrail'de toplam 30.152 vaka var. Oldukça küçük bir ülkede büyük bir felaket var ama böyle işte. Çin, tragedyalara devam edecek olursak, Çin'de koronadan sonra bir de kara veba tehlikesi baş göstermiş. Evet. Zaten koronavirüsün başladığı Wuhan'da ise şu anda bir sel felaketi var bir yandan. Çin gerçekten şu anda Evet. Yani her şeyi bir anda yaşıyor. Her şeyi bir anda yaşıyor gerçekten. Tragedyalar ve komedyaları, ama trajikomedi de diyebiliriz. Ana temamız bu. Aslında kendi ekonomik kalkınma yönteminin tabii bir sonucunu yaşıyor. Muazzam bir ekolojik yıkım. Dolayısıyla arka arkaya seller, veba, koronavirüs vesaire. Aynen öyle. Bu arada bir de şeyde de tragedyalar ve komedyalar dizisini sürdürecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke çapında eylem çağrısı var. Yani Cumhuriyetçi Parti, Noam Chomsky'nin sözüne göre dünyadaki en büyük mafya örgütü olan Cumhuriyetçi Parti'nin liderleri, Trump'ın da partisi, senatörlerin hepsi 2 haftalık tatile gidiyorlarmış. Pandemi yeryüzünün en büyük felaketine doğru gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Rakam, yani tavanı delip geçmiş durumda. 38 eyalette de yükseliyor tekrar. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 3 milyonu geçmiş durumda 7.5 itibariyle. 3 milyonu aşmış durumda. Ölü sayısı da 133 bini aşmış durumda. Ama ve dörtte biri vakaların, en az dörtte biri, hatta üçte birine doğru gidiyor, yükseliyor. Ölenlerin de dörtte biri sadece Amerika Birleşik Devletleri, ama hepsi tatile gidiyorlarmış. Şimdi mümkünse dönmeseler de olabilir. Evet, senatonun çoğunluk lideri Mitch McConnell Kentucky'den seçilmiş. Böyle hiç bir gidiyoruz biz diyorlar filan. Bu arada da bir Rus viroloji uzmanı Profesör Doktor Anatoly Altstein de bir horoskopunu vermiş aslında. Covid falı açmış ve bir yıl mı desem 3 yıl mı desem belki de daha fazla demiş. Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşmuş. Sputnik'in haberi bu da. Bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. SARS-CoV-2 de böyledir demiş. SARS-CoV-2 de böyledir demiş. İnsandan insana geçtikçe adapte oluyor virüs demiş. Çok önemli bir açıklama. Eğer ne kadar doğrudur o konuşulması belki gerekiyor ama artık adapte oldu ve taşıyıcısını öldürmemeyi öğrendi. Bu sayede yayılmaya daha kolay devam ediyor diyor. Ağır hastalandırmak koronavirüse yarar sağlamadı. Zira öyle bir durumda hastanın diğer kişilerle teması kestiğini ve enfeksiyonu o kadar yaymadığını söylemiş aktif. Prensip olarak vücutlara yumuşak davranıyor. Yani çok fazla zarar vermeden onların imkanlarından faydalanmaya, çoğalmaya ve yaşamaya adapte olmuş durumdalar. Ama çok yüksek devam edecek diyor. Zaten 239 bilim insanı da imzalı bir dilekçe vermişler bütün dünyaya. Dünya Sağlık Örgütü'ne virüs havadan da bulaşıyor, bunu kabul edin demişler. Yani sadece böyle büyük parçacıklar, tükürük şeyleriyle, zerreleriyle değil, havalandırmalar çok önemli demişler. Böyle de bir şey var. Evet, ama şu ana kadar buna bu ilanı yapacak kadar çok fazla elimizde bilimsel kanıt yok diyor ısrarla Dünya Sağlık Örgütü. Örgütü, evet. Bu nedenle. Ama şunu da ekliyorlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün, zaten Dünya Sağlık Örgütü raporlarını hazırlayan insanlardan da var bu bilim insanları arasında. Hani bunu kabul edelim. Başka şekiller, kapalı ortamlarda da yayılıyor biriktiğinde bu kapalı ortamın atmosferinde virüs diye söylüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü bu ihtimali reddetmiyor. Hiçbir zaman da reddetmedik diyor. Ama şu ana kadar vakalar arasında hani bir şey yok. Bunu kanıtlayabileceğimiz bir durum yok. Bir ihtimal olarak şu anda sadece bahsedebiliriz. Dolayısıyla ekstra bir bu konuda çağrı yapıp bir önlem alınmasına gerek olmadığını söylüyor. Zaten alınacak önlemler de aynı diyorlar. Gene maske, gene fiziksel mesafe. Evet, çok önemli. Birkaç, yani çok dar zamanımız var bugün özellikle. Birkaç haber daha verip geçeceğiz, Ahmet İnsel'e de geçeceğiz. Tragedyalar ve trajikomedyalar mı sayacağız bilemiyorum. Sakarya Valiliği havai fişek fabrikasındaki patlamada ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıklamış. Ama bir açıklama daha var. Havai fişek fabrikasında 6 yıl önce meydana gelen patlamada ölen işçinin de ailesine dava açmışlar. Fabrika kapalı kaldı, zarara uğradık diye 2014 yılında. Evet, doğrusu, aile tabii fabrikaya dava açmış. Fabrikada aileye dava açmış. Bu yakın zamanda barolarla Ankara Emniyet Müdürlüğü arasındaki karşılıklı davaya birazcık benziyor. Herkes birbirini açmış. Paralelikler var. Konya'nın Ilgın ilçesinde Çavuşçugöl mahallesinde de yeni bir kömür madeni için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla acele kamulaştırma kararı çıkarılmasına bölge halkının isyan edince, kendisi de Çavuşçugöl'de doğup büyüyen AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve bölgenin belediye başkanı Yalçın Ertaş orada köy meydanında bölge sakinleriyle bir araya gelmiş tepkiyi yatıştırmak için. Köylülerin taleplerini dinlemiş. Fakat o sırada ilginç bir tepkiyle karşılaşmışlar. Sizi ne dinleyeceğiz? Memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz. Sizde hiç mi Allah korkusu yok diye bir tepkiyle karşılaşınca AKP'li milletvekili de kızmış. Köyü satan şerefsizdir. Köyü sattı diyen de şerefsizdir. Ben böyle terbiyesizlik görmedim diyerek azarlamış. Bunu da trajediye mi, komediye mi yoksa trajikomediye mi koyacağımı bilemedim. Bir de dün senin verdiğin bir haberin devamı var. Bunu da nereye koyacağımı bilemedim. Yargıtay Genel Sekreterliği Bursa'da kamu kurumunda müdür olarak görev yapan kişinin kadın memura yönelik elle tacizinde eylemin babacan tavır olarak nitelendirildiği gerekçesiyle bozulması üzerine o haberi vermiştin. Hayır, onun için vermedik demiş Yargıtay. kararda dosyada tanık öyle dedi, babacan bir hali vardı, biz de onun için etkiledik, bu kararı verdik demiş kalça elleme meselesinde. O zaman ha tamam, o zaman değil mi, mesele yok. Olmuş olur. Evet, bir de şeyi haberini arkeologlarla ilgili önemli bir haber var, onu da verelim. Evet, Şirince Arkeologlar Derneği'nden bir açıklama var. Şimdi bir yandan onu bulmaya çalışıyorum. Açık bir iyi niyet mektubu diye geçiyor. Hani birçok sektörde tabii olanları elimizden geldiğince duyurmaya çalışmıştık. Fakat mesela arkeoloji alanında COVID-19 sırasında neler oluyor, nasıl bu alanda çalışmaya devam ediyorlar, tabii biz de hiç bilmiyorduk. Şirince Arkeologlar Derneği ise böyle bir açık mektup yazarak, biz de bilmiyoruz aslında özetle diyorlar ne yapacağımız, bize bırakılmış durumda. Gerekçe bölümünde bu açıkladıkları iyi niyet mektubunda şöyle geçiyor: proje başkanları toplum sağlığını korumak gibi yetkin olmadıkları konuları da kapsayan bir dizi ağır sorumluluğu tek başlarına üstlenmek durumunda kalmamalı. Bakanlığın sağlayacağı yön gösterici direktiflerden ve lojistik destekten faydalanabilmelidir. Yani ne yapacağımızı bilmek istiyoruz diye bir, bu nedenle de iyi niyet mektubu, bir takım düzenlemeler getirin diye çağrı yapmışlar. Evet, önemli bir şey var çünkü. Yani bir belirsizlik, netlik ve şeffaflık çağrısı sürekli olarak devam etmekte. O yüzden de arkeologların, bu Şirince'de çalışan arkeologların çağrısına da önem vermek lazım. Evet, daha pek çok sayıda skandale de yer verecektik ama zamanımız kalmadı. Şimdi Ahmet İnsel'le konuşacağız. Geri kalan bütün haberleri de yarın ve diğer Açık Gazetelerde konuşmaya devam edeceğiz tabii. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ufuk Turu'nda özellikle de seçimler ve Fransa'da yeni hükümetten de bahsedeceğiz herhalde. Evet. Hırvatistan'da da seçimler yapılıyor. Bir de evet, Hong Kong sorunumuz var. Hong bir de. Kong meselesi evet. Var, evet. Hırvatistan'da erken seçimler yapıldı. Milletvekilleri seçimi yapıldı. Aralık 2020'de yapılacaktı milletvekili seçimleri. Fakat Hırvatistan'da iktidar partisi ikinci bir koronavirüs dalgasının gelmesi ihtimalini bahane ederek seçimleri erkene aldı. Daha çok bu erkene alma nedeninin koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin etkisinin en çok Ekim ayından, hemen hemen bütün ülkelerde böyle bekleniyor zaten, Türkiye dahil. Yani o krizin etkisinin Eylül-Ekim ayından itibaren esas kendini göstereceği tahmin ediliyor. Evet. Hırvatistan'da da benzer bir şekilde krizin en derinleştiği bir ortamda seçimlere girmek istemediğini iddia ediyorlar Hırvatistan'daki iktidar partisinin. Ve seçimler geçen pazar günü yapıldı, milletvekili seçimleri. Katılımın düşük olduğu, %47 katılımın olduğu bir seçim. Ve iktidardaki 1991'den beri genellikle seçimleri kazanan, ülkeyi yöneten Hırvat Demokrat Birliği kazandığını gördük. Başbakan Plenković dolayısıyla iktidarını da devam ettirecek. Seçimlerde Hırvat Demokrat Birliği oyların %37.6'sını, neredeyse %38'ini almış ve milletvekili sayısını 10 arttırmış. Yeterli değil tek başına iktidar olması için. 68 milletvekili, meclis 151 üyeden oluşuyor. Buna karşılık mecliste 10 milletvekili var. Bunlar çeşitli azınlık gruplarına tahsis edilmiş milletvekillikleri. Saysam 5 dakika alır bütün bu tek tek azınlıkların adını. Türk de var içinde, Yahudi, Boşnak, Arnavut, Rus, Alman öyle gidiyor. Ukraynalı, Slovak azınlıklar diye gidiyor. Tek tek böyle ayrılmış 10 milletvekili var. Onların desteklemesi bekleniyor geçen seçimlerde olduğu gibi. Buna karşılık asıl beklenmedik gelişme. Bu seçimlerde Hırvat Demokrat Birliği'nin karşısındaki en güçlü parti olan Sosyal Demokrat Partisi, daha doğrusu Sosyal Demokrat Partisi'nin başını çektiği yeni başlangıç koalisyonu, kamuoyu yoklamalarında Hırvat Demokrat Birliği ile başa baş gözüküyordu. Fakat aradaki fark bu kamuoyu yoklamalarının hiç öngörmediği bir şekilde bayağı büyük. Bir tarafta %37.6 belki %38 olacak. Diğer tarafta %24.8 belki %25 olacak. Aradaki fark büyük ve Hırvat parlamentosunda Sosyal Demokrat Parti'nin başını çektiği koalisyon, yeni başlangıç koalisyonu 6 milletvekilliğini kaybetti. Burada bir üçüncü ilginç nokta, Cumhurbaşkanlığı seçimleri Aralık 2019'da birinci turu, Ocak 2020'de ikinci turu yapılmıştı ve bu seçimleri Sosyal Demokrat Partisi'nin adayı Milanoviç kazanmış ve 2015'te iktidara gelen bağımsız aday gözüken ama aslında Hırvat Demokrat Birliği kökenli kadın aday ikinci kere seçilememişti. Yani dolayısıyla Sosyal Demokrat Parti'nin daha 6 ay önce veya 7 ay önce kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra milletvekili seçimlerinde başarı kazanmamış olması ciddi biçimde soru işareti. Burada Milanoviç'in daha güçlü bir lider olması, onun yerine gelen Sosyal Demokrat Partisi'nin başına gelen kişinin o kadar halk nezdinde cazibeli olmamasının bir etkisi var. Veya evet, belki biraz daha az medyaya yönelik başarılı olamayan bir lider olabilir. Bilmiyorum tam nedenini. Bir üçüncü faktör daha var Hırvatistan'da. O da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan eskiden Hırvat Demokrat Birliği'nin, yani merkez sağ, muhafazakar, liberal veyahut merkez sağ diyelim parti, Hırvat Demokrat Birliği'nin üyesi olan bir popüler folk şarkıcısı, Hırvat folk şarkıcısı Miroslav Skoro'nun bu partiden ayrılıp kendi başına bir parti kurması. Partinin adı nedir derseniz, partinin adı Miroslav Skoro'nun Vatansever Hareketi. Yani evet, bu parti milliyetçi, sağ popülist bir çizgide, milliyetçi, zaten kendisi de milliyetçi şarkılar daha çok, yani bu biliyorsunuz folk şarkı konusunda milliyetçiliğe kaymak göreli olarak kolay. Milliyetçi, sağ popülist bir parti. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %24 oy almıştı. Bu sefer bu parti oylarını %10'u, %11'e ile sınırlanmış ama 15 milletvekiline sahip mecliste. Ama Hırvat Demokrat Birliği'nin bu Miroslav Skora'nın vatansever hareketine ihtiyacı olmayacağı söyleniyor azınlıkların desteğiyle. Evet, Başbakan Plenković bir diplomat kökenli siyasetçi. Avrupa Birliği, Hırvatistan'ın Avrupa Birliği üyeliği sürecinde ve Avrupa Birliği kurullarında çalışmış birisi. Bu bakımdan Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle Hırvatistan'ın bu yıl %10 daralması, ekonomik olarak daralması bekleniyor. Turizme çok bağımlı bir ekonomi ve ciddi yolsuzluk sorunları da var. Çoğu bölgedeki çoğu ülkede olduğu gibi. Hırvatistan bu turizm şokunu azaltmak için geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti ile anlaşarak Çek Cumhuriyeti'nden Hırvatistan'a hiçbir yere uğramadan, hiçbir yerde durmadan, herhalde Prag'dan hareket edecek, trenlerin kalkması konusunda anlaştılar. Böylece trenlerle binlerce Çek vatandaşı Hırvatistan'a tatile gidecek. Her yıl 10 milyonluk Çek Cumhuriyeti'nde takriben 800 ila 1 milyon Çek Hırvatistan'da tatil yaparmış. Bu da, evet, bu da önemli bir önemli hakikaten önemli bir ülkenin yüzde o nüfusunun %10'unun başka bir ülkeye her yıl tatile gitmesi. Türkiye'de düşünün, %10 nüfusu 8 milyon kişinin Yunanistan'a gittiğini düşünün. Yunanistan nüfusu 10 milyon zaten, 11 milyon. Evet. İkinci gelişme Hong Kong'da. Biliyorsunuz geçen çarşamba Çin parlamentosu Hong Kong güvenlik yasasını kabul etti. Bu güvenlik yasasına göre Hong Kong'daki özgürlükleri kısıtlayacak, ciddi biçimde kısıtlayacak bir yasa. Bu Hong Kong güvenlik yasasına göre özgürlük, pardon, bölücülük, terörizm, ondan sonra bir konu daha vardı orada esas, ayrılıkçılık ve yabancı güçlerle işbirliğine çok ağır hapis cezaları, hatta bazıları ömür boyu hapis cezaları öngören bir yasa. Bunun ilk uygulaması dün veya dün galiba, evet, ya da evvelsi gün, ama dün olması lazım. Hong Kong'da yönetimin başındaki Carrie Lam'ın yasayı kuvvetli biçimde uygulayacağız demesinden sonra ilk işlem okul kütüphanelerden Çin güvenlik yasasını ihlal edebilecek kitapların toplatılması oldu. Arkasından da bugün ÇKP'yi tabii esas eleştiren kitaplar bunlar. Okullardaki Çin güvenlik yasasını ihlal edecek pedagojik malzeme ve içeriklerin ayıklanması kararı verildi. İşte Çin türü özgürlük böyle bir şey. Çin Komünist Partisi türü özgürlük böyle bir şey. Tabii ilk aktivist de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar yeni bir şey değil. Evet, dediğiniz doğru. Bir aktivist daha gözaltına alındı. Protesto, evet. Bu yasayı protesto edenlere karşı ciddi bir polis baskısı, şiddeti uygulandı cumartesi günü. Hani bunlar yeni değil, zaten epeyden beri oluyordu. Çünkü epeyden beri bu yasadan önce de aktivistler gözaltına alınıyorlar. Tabii. Ve hapiste epey aktivist var. Fakat sadece bu yeni yasayla birlikte yürürlüğe girdikten sonra bu yasadan dolayı ilk kez birisi alınmış. Evet, ama şimdi ideolojik olarak da bir temizlik harekatı yapılıyor. Facebook, Google ve Twitter pazartesi gününden, dünden itibaren Hong Kong hükümetinin kullanıcılar hakkında bilgi taleplerini yanıtlamayacaklarını bildirdiler. Bu Hong Kong konusu Amerika ile Çin arasında giderek de büyük bir gerginlik konusu oluyor. Birleşik Krallık'ta, Britanya Birleşik Krallığı'da Boris Johnson'un ifadesiyle Hong Kong'daki Hong Kong vatandaşlarına İngiliz, Britanya vatandaşlığı verilmesi sürecini hızlandırma kararı aldı. Çok Hong Konglu Britanya vatandaşlığına geçerek en azından geleceğini Çin müdahalesi veyahut Çin'in iyice artık işi kontrol altı alması durumunda herhalde Hong Kong'u terk etmeyi tasarlıyor. Maalesef Hong Kong'dan ciddi biçimde de bir göç hazırlığı başlamış diye bilgiler geliyor. Terk etmese bile aslında, yani Britanya vatandaşlığı onları nispeten korur diye düşünüyorlar belki de haklı olarak. Fakat bunu, şunu da hemen ilave etmek lazım. Boris Johnson bu vatandaşlığı hızlandıracağız lafını yaklaşık bir ay kadar önce, yanlış hatırlamıyorsam, tekrarlamıştı. Bu hızlandırma da kolay olmuyor anladığım kadarıyla. Evet, yavaş zaten gibi. Tam vatandaşlık da değil bu aslında. Evet, değil. Daha farklı bir şey. Şimdi tam ismini hatırlamıyorum. Eski kolonilerin de oturan sakin, koloni sakinlerine tanınan bir koloni vatandaşlığı gibi bir şey. Tam evet, özel bir statü ama yani statü. Bunu niye bekliyorlar bu kadar vahim bir durum karşısında? O da ayrıca sual edilmesi gereken bir durum diye. Evet, bilmiyorum. Gerçi epey bir kişi almış öğrendiğime göre. Tabii bu öyle şu mi demek değil. Çin Hong Kong'da gerçek anlamda Hong Kong'u kendi denetimine alırsa vatandaşlığın bir yararı yok. Çin vatandaşı oldukları sürece biliyorsunuz bu uluslararası anlaşmalarda çifte vatandaşlık bulunduğu ülkede diğer ülkenin vatandaşlığı ceza kanunu açısından geçerli olmuyor. Üçüncü bir Hong Kong dediğim gibi giderek daha fazla Çin'in normalleştirme sürecine tabi. Zaten 2049'da bütünüyle Hong Kong'un özel statüsü ortadan kalkacak. İngiltere ile varılan 1998 miydi 99'daki anlaşmaya göre. Tabii bu aynı zamanda Çin ile Amerika arasındaki giderek artan Çin ile Amerika ve Çin ile Avrupa Birliği arasındaki giderek artan gerginliği yeni bir ticaret ağırlıklı soğuk savaş türü bir yeni gerginliği de giderek somutlaştırıyor. Çin denizinde Amerikan deniz kuvvetleriyle Çin deniz kuvvetlerinin karşılıklı bir küçük gövde gösterisi yaptığına evet şahit olduk geçtiğimiz günlerde. Gayet tehlikeli evet. Ona evet birazcık değinme fırsatı bulmuştuk. Evet. Üçüncü konumuz Fransa. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2022'de yapılacak ve Macron'un talebiyle büyük ihtimalle son iki yıla yeni bir hükümetle veya yeni bir hükümet görünümüyle girmek için ki bu artık gelenekleşti neredeyse Fransız seçim sisteminde. Bu başkanlık sistemlerinin felaketi her şeyin Cumhurbaşkanı'nın seçimine endeksli olması. Bu bütün siyasi sistemi alt üst eden ve paralize eden bir şey. Bunu giderek daha fazla görüyor Fransızlarda ve parlamenter rejime dönmenin yararlarını onlar da bir kısmı en azından Fransız giderek daha fazla dile getiriyor ama Fransa'nın da bir kısmında Fransız toplumun bir kısmında da bir tür monark kral arzusu var. Dolayısıyla başkan da başkan diye toplum bir tür cumhuriyetçi kralı başında görmek istiyor. Kendisinin seçtiği ama. Kendisini evet seçti. Evet. Fransa'da başbakan istifa etti geçen hafta ve dün akşam cuma günü Cumhurbaşkanı yeni başbakanı atadı. Siyasette pek bilinmeyen bir kişi fakat bu karantinadan çıkış programını yönetmekle görevlendirilmiş bir bürokrat ama aynı zamanda 20 yıldan beri orta boy bir kentte belediye başkanlığı yapan, belediye başkanı seçilen sağ parti üyesi bir teknokratik gücü bilgisinin güçlü olduğunda herkesin hemfikir olduğu ama milletvekili olmayan bir başbakan atadı. Macron'un kendisine gölge etmeyecek seçimlerde bir başbakan atadığı konusunda yorumlar çok yapılıyor bu ara. Dün akşam da yeni hükümet ilan edildi ama yeni derken yarı yeni veya üçte bir yeni dememiz lazım. Çünkü bir dizi bakanlıkta değişiklik yok. İçişleri ismi aklıma gelmiyor. Sağlık Bakanlığı da değişmedi. İşçilerle ilgili bakanlık. Çalışma Bakanı. Çalışma, kusura bakmayın hay Allah, yaşlanıyorum. Çalışma hemen Bakanlığı ben aklıma gelmedi. Çalışma Bakanlığı, Çalışma Bakanı, Adalet Bakanı. Esas değişen bakan Muriel Pennicott diye, evet, bilmiyorum. Muriel Pennicott'un yerine yeni bir kişi atandı. Esas burada önemli olan başbakanın değişmesi ve biraz daha Macron'un teknik olarak destekleyecek, teknik vasfı olan kişilerin bakan olması anladığım kadarıyla. Ama büyük bir kabine değişikliği olduğunu söyleyemeyiz, alt üst oldu diyemeyiz kabine. Burada Macron'un çok daha ekolojik, çevre, iklim değişikliği, çevre sorunlarına hassas bir hükümet profili vermesi bekleniyordu. Özellikle bu belediye seçimlerinde yeşillerin büyük bir ilerleme kaydetmesi ardından öyle bir mesaj şimdilik verdiğini söyleyemeyiz. Bir Schiappa adında daha önce bakan yardımcılığı konumunda olan bir kadın milletvekili kendi partisinden şimdi çevre sorunlarıyla ilgili bakanlığın başına geçti ama bakalım çarşamba günü başbakan hükümet programını okuduğunda göreceğiz. Bu arada Fransa ile ilgili şunu belirteyim. Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler giderek gerginleşiyor. Neredeyse artık düşmanlık ifadeleri karşılıklı olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Avrupa Birliği Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarını 13 Temmuz'da sadece Türkiye konusunu konuşmak üzere gündemde sadece Türkiye ve Türkiye'nin Libya'daki girişimlerini konuşmak üzere toplantıya çağırdı ve bu toplantıda da Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar talep edeceğini belirtti. Yeni yaptırımlar derken eski yaptırımlar ne derseniz en azından Le Drian'ın ifadesine göre Kıbrıs'ın mücavir ekonomik deniz bölgesinde Türkiye'nin petrol münhasır arama bölge, evet, evet. Münhasır pardon mücavir dedim. Münhasır ekonomik bölgesinde petrol arama çalışmaları yaptığı için AB'nin Türkiye'ye bazı yaptırım kararları almış olduğunu ve Libya konusunda da yeni yaptırım kararları alınabileceğini ima etti. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler sorumlusu Borrell dün Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bulundular. Bu görüşmelerin öyle çok başarılı geçtiğini söyleyemeyiz. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu eğer Türkiye'ye yaptırımlar yapılırsa gelirse biz de karşı yaptırımlar yaparız ve hatta yeniden Türkiye'deki mültecilere kapıları açarız türünden laflar etti. Bir önemli gelişme pek Türkiye'de konuşulmadı. Türkiye'nin kullandığı bir askeri üs veya kullanmaya hazırlandığı bir askeri üs Libya'da Mayıs ayında Hafter güçlerinin elinden Türkiye destekli, Türkiye ordusu destekli ulusal birlik hükümeti güçlerinin eline geçen Tunus sınırına 40-60 kilometre mesafede olan Alvatiye askeri üssüne 6 ila 10 arasında sayısı bilinmeyen askeri uçağın yaptığı saldırı. Ve, evet, ve üzerinde konuşulmuyor fazla ama önemli bir şey yani. Çok önemli. Alvatiya üssünde iddia edildiğine göre bu üsse son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Amerikan Hawk hava, evet, savunma füzeleri yerleştirilmiş. Ve bu hava savunma füzelerinin imha edildiği veya en azından bir kısmının imha edildiği iddia ediliyor. 4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait mi dediniz? Hawk füzeleri yani Türkiye'ye ait ama Amerikan imalatı. Tamam. Çünkü hani Amerika bir tür tarafsız gibi henüz net bir tavır takınmıyordu. Eğer böyle bir askeri destekte bulunmuşsa acaba tavır mı aldı diye. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tamam. Amerikan Hawk savunma füzeleri. Hatta bazı iddialara göre Fransa ile Türkiye arasında gerilim konusu olan o meşhur kargo gemisi var ya Türk 3 fırkateyninin Türk, evet, fırkateyninin eşliğinde 3 Türk fırkateyninin eşliğinde giden bir ticari kargo gemisi. Nedense 3 fırkateyn koruyor bu gemiyi. Orada Fransız gemisi Kurbe bunu denetlemek istedi. Çünkü Libya'ya silah ambargosu var ve içinde askeri malzeme, silah olduğu şüphesiyle denetlemek istediğinde Türk gemisiyle Fransız gemisi arasında neredeyse ateş açmaya bir milim, bir adım kala bir gerginlik yaşanmıştı. Fransa bu çerçevede Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti ve NATO'da Türkiye'nin bu davranışı konusunda bir soruşturma başlatıldı. Bir iddiaya göre bu gemide şeyler varmış. Bu Hawk savunma füzeleri, hava savunma füzeleri varmış bir iddiaya göre. Bunu kesinleştirmek tabii mümkün değil. Ama her durumda burada hava savunma füzelerinin imha edildiği, en azından bir kısmının imha edildiği ve bir de Ukrayna imalatı bir elektronik askeri malzemenin imha edildiği iddia ediliyor. Uçakların hangi ülkeye ait olduğu konusunda rivayet muhtelif. Türkiye ve Libya tarafı, yani Libya Ulusal Birlik hükümeti sözcüleri uçakların kime ait olduğunu belirtmiyorlar ama gayri resmi olarak gelen bilgilere göre iki ihtimal söz konusu. Ya Al-Cufra askeri üssüne yerleştirilen Rus askeri uçakları, Su-24 uçaklarının böyle bir eylem yapma kapasitesi. Evet, Suhoi uçaklarının böyle bir eylem yapma kapasitesi olduğu söyleniyor. Bir ikinci ihtimal ise uçakların Fransız Rafale veyahut Amerikan F-16 uçakları olması, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaklar olması ve Mısır'ın Libya sınırına yakın Sidi Al-Barani üstünden kalkmış olmaları. Her iki durumda da Bu tabii Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığına yönelik en önemli saldırılardan birini oluşturuyor. Geçen hafta Cengiz Aktar şöyle bir açıklama yapmıştı. Sirte, hani olaylarını biliyorsunuz, bir Sirte operasyonunun başlamak üzere olduğunu, bir hafta içerisinde böyle bir operasyonun, yani Türkiye destekli resmi hükümet güçlerinin böyle bir operasyona girmek üzere olduğuna dair sinyaller geliyor demişti. Şimdi böyle bir karşı hamle görmüş olduk. Bilmiyorum. Yalnız tabii bu hamle, bir ilişkisi var mı? Bilmiyoruz bu ilişkisi var mı. Bu hamlenin, yani oraya hava savunma füzeleri yerleştirilmiş olması nedeniyle yapılmış olabilir. Ya da Hulusi Akar'ın Libya ziyareti çok tepki topladı biliyorsunuz. Cumartesi günkü ziyaret. Savunma Bakanı, evet. Evet, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyareti. Libya'da Hafter güçleri çevresinde Rusya ve Mısır tarafından bayağı tepki topladı. Özellikle Hulusi Akar'ın Ruslardan ele geçmiş veya düşürülmüş bir askeri helikopter önünde tek başına demeç vermesi Rusya tarafında bir provokasyon olarak bazı gözlemcilerden bahsediyorum. Resmi öyle bir şey açıklanmadı ama bir provokasyon olarak değerlendirildi. Bütün bunlar mümkün ama şu anda bildiğimiz bir şey var. Yani Mayıs'ın sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Libya birliklerinin denetimine geçen Alvatia üssü epey tahrip edilmiş ve oradaki özellikle hava savunma füzelerinin bir kısmı, belki hepsi mi bilmiyoruz ne kadarı, tahrip edilmiş. Bir küçük haber, bununla bağlantılı mıdır bilmiyorum. Bir küçük haber, doğrulanması şu anda elde edemediğimiz ama Fransız, Radio France International kaynaklı dinlediğim bir haber. Türkiye Libya'ya 200 Yemenli paralı asker getirmiş Ankara üzerinden. Müslüman kardeşleri, Yemen'deki Müslüman kardeşleri yakın Islah Partisi'nin üyesi oldukları söyleniyor bu 200 Yemenli paralı askerin Libya'ya gelen. Trablus'a gelmişler. Buna karşılık, bu 200 Yemenli paralı askere karşılık Türkiye'nin Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği milislere karşı askeri müdahale veya askeri destek vaadinde bulunduğunu iddia ediyor radyodaki gazeteciler. Yemen'de mi? Çok tehlikeli. Yani süre bitti maalesef ama yani bunu muhakkak duyabilir. Bunu skop olarak size en sonunda söylüyorum. Diken üzerinde oturmanız için. Çok tehlikeli bir durum yani, evet. Artık tabii ki bu sadece şimdilik şunu belirtelim. Şimdilik bunu söyleyen, aktaran gazetecilerin yalancısıyız veya en azından iddia olduğunu belirtelim. Çünkü aynen öyle, bu, çok tehlikeli. Bu ortamda bilgi kirliliği de son derece yüksek. Had safhada, evet. En güvendiğimiz kaynaklardan bile kasıtlı veya kasıtlı olmayan biçimde yanlış veya yanlış bilgi, eksik bilgi o kadar önemli değil, yanlış bilgi alıyoruz. O yüzden son derece dikkatli olmak lazım. Ben bile bu ara bir kasıtlı bilgi kirliliğine aracılık etmiş olabilirim. Peki, çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Olmayacaksın. Evet. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'den sonra ara vereceğiz ve ondan sonra da Açık Bilince geçeceğiz. Fakat geçmeden önce ben bir hatayı düzelteyim, hatamı. Amy Cooper adlı kişiyle, beyaz bir kadının polise Central Park'ta New York'ta Memorial Day diye adına anma gününde bir Afrikalı Amerikalıyı polise tehdit ettiğini ve onun da ihbar ettiğini ve onun da sonradan öldüğünü söylemiştim. Dinleyiciler hiçbir yanlışımızı asla kaçırmayan ve anında müdahale eden, her zaman olduğu gibi iyi ki müdahale eden destekçi ve dinleyicilerimizden gelen bir haberi düzeltiyorum. Allah'tan Christian Cooper adlı Harvard mezunu kuş gözlemcisi yaşıyor ve gayet de iyi bir şekilde işini sürdürüyor. Yaptığı işleri, onu da düzelteyim ve dinleyicimize de çok teşekkür edeyim. Şimdi ara. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün bir program daha yapıyoruz Profesör Selim Badur'la. Siz konuyu ve ne ile devam ettiğimizi anlatırsanız sevinirim. Tabii, aşı serisinin 4. programına geldik. İlk 2 programı Işıl Arıcan'la yapmıştık. Geçen hafta Selim Badur konuğumuz oldu. Fakat zaman yetmedi. Tam aşı karşıtlığına karşı peki ne yapılması gerekir sorusunu ele alacağımız noktada zamanımız bitti. Devam ediyoruz. Profesör Selim Badur'u herkes korona günlerinden, Açık Radyo'dan, Açık Gazete'den zaten tanıyor. Virolog, aynı zamanda aşı uzmanı. Geçen hafta aşılara karşı yükselen bu kampanyaların hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde olduğundan bize bahsetmişti. Üstelik belki bu kötü haber, ayrı ayrı sebepler de söz konusu. Yani gelişmiş ülkeler örneğin aşıların riskleri olduğunu düşündükleri gerekçesiyle aşıya karşı çıkıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde ise risklerden ziyade bilim kötü amaçlarla kullanılıyor ve işte bize başka hastalıklar bulaştırmak, nüfusumuzu yok etmek ya da gençlerimizi kısırlaştırmak için Batı'nın bir icadı diye görerek karşı çıkıyorlar. Yani herkesin komplo teorisi de farklı, öyle anlaşılıyor. Bu açıdan da yekpare bir sebep olmadığı için herkesle aynı şekilde, belki bütün aşı karşıtlarıyla aynı yöntemle mücadele etmek de mümkün değil. Bu da işi zorlaştırıyor. Ben korona günlerinde galiba Selim Bey bahsetti, bizim programda bahsetmişti geçen hafta, Fransa'da yaklaşık nüfusun %20'si aşı karşıtı olduğunu bildirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de nüfusun neredeyse yarısı, %49'u diye aklımda kaldı, bir COVID aşısı bulunursa bunu yaptırmayacağını söylüyormuş. Yani bu aşıyı bekliyoruz işte bulunsun da bu salgından böylece kurtulalım diye, belki de kurtulamayacağız çünkü aşı kullanılmadığı zaman gerekli bağışıklığı da oluşturmayacak gibi gözüküyor. Durum böyleyken Selim Bey, aşı karşıtlarına karşı ne yapmalı? Evet, teşekkür ederim Sayın Güzeldere. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılının sanıyorum Mart ayında bir açıklamada bulundu. 21. yüzyılda insanlığı tehdit eden 10 sağlık sorununu listesine açıkladı. Bunların 8.si ya da 9.sü aşı karşıtlığıydı. Yani aşı karşıtlığının yaygınlaşması sonucunda ciddi sağlık sorunları, enfeksiyon hastalıkları sorunlarının yaşanacağını dile getiriyordu. Aslında baktığımızda böyle bir konuyu ele alması ve listesine aşı karşıtlığını eklemesi tek bir cümleyle açıklanabilir. Ben seviyorum bu açıklamayı. Aşı aslında kendi başarısının kurbanı oldu. Sadece çiçek hastalığının eradike edilmesi, yani yeryüzünden kaldırılmasını değil, aşıları düzenli bir şekilde uygulayan, özellikle çocukluk çağı aşılarını düzenli uygulayan gelişmiş ülkelerde bildiğimiz, hep adını duyduğumuz işte difteri, boğmaca gibi hastalıkların, klasik bulaşıcı hastalıkların neredeyse görülmediği bildirilmekte. Ancak bunun sonucunda hem aileler hem de sağlık çalışanları aşıların yararı ve aşıların etkisi sonucunda ortadan kalkan bu enfeksiyon hastalıklarının nelere yol açtığını ve yaygınlıklarını unuttular. Şimdi aşı karşıtlarının belirttiğiniz gibi hem gelişmiş hem de gelişmekte ülkelerde, gelişmiş ülkelerde ortak yönleri olduğu gibi kültüre ve ülkeye bağlı farklılıkları da var. Ancak bir genel değerlendirmeye göre aslında ailelerin %55 ile 75'i ülkeden ülkeye değişiyor, aşılara güveniyor ve sorgusuz bir şekilde uygulatıyor çocuklarına. %20'lik bir oran aşıları uygulatıyorlar ama biraz kuşkuyla kuşkuları var ve sorular soruyorlar, öğrenmek istiyorlar. %1-2'si ise kesin reddediyorlar. Örneğin Amişler gibi bazı inanç sahibi insanlar, inanç grupları, bunlar hiç bir şekilde ikna edilmeyecek kesimler olarak değerlendirilmekte. Dünya Sağlık Örgütü de bu %20'lik kuşku duyan ve tereddüt eden ama yine de uygulayan kesimlere aşı karşıtlığı konusunda onlara eğitim verilmesi ya da onların bilgilendirilmesinin üzerinde duruyor. Şimdi aileler kime güveniyor diye bir takım anketler yapılıyor ki buradan aşı karşıtlığıyla mücadele yollarını belirlemek ve ortaya çıkartmak mümkün. İşte içinde aileler var, akrabalar var. Hani aşı konusunda kime güvenirsiniz sorusunun cevabı. Ülkelerin sağlık otoriteleri var, basın organları var, sosyal medya var ama istisnasız bütün ülkelerde büyük arayla yine de hekimlere ve tıp mensuplarına güveniyorlar aşılar konusundaki tereddütlerini gidermek için. O zaman birinci basamak, yani ülkeden ülkeye değişiyor. Çocuklar için örneğin hangi uzmanlık alanlarının aşı yaptıkları. Örneğin ben Vietnam'da bir dönem bir toplantı için gittiğimde orada öğrenmiştim. Yani ülkemizde pediatrlar, yani çocuk hastalıkları uzmanları da çok aşılarla aşırı neşirdir. Orada pediatrlar hiç şeyin içine karışmıyorlarmış. Ve yine Türkiye'de son yıllarda olduğu gibi aile hekimleri, eski deyimle sağlık ocaklarında, yani aile sağlık merkezlerinde Türkiye'de yapılıyor. Vietnam'da da öyle. Başka ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğim kadarıyla özellikle aile çocuk sağlığı uzmanları bu konuda çalışıyorlar ve aşı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu ailelerin en çok güvendiği aile hekimleri ya da hangi branştan olursa olsun hekim kesiminin, sağlık çalışanlarının o zaman davranışları ve aileleri ikna etmeleri, aileleriyle konuşup bu aşı karşıtlığıyla mücadele etmeleri gerekiyor. Burada hemen bir nokta önemli, onun altını çizmemde yarar var diye düşünüyorum. Tabii her şeyden önce doktorların ya da sağlık çalışanlarının, ki bazı ülkelerde bunu hemşireler sürdürmekte çalışmaları. Sağlık çalışanlarının bir kere aşıya inanması lazım. Bunu nereden kontrol etmemiz mümkün? Kendilerini ya da özellikle çocuklarını aşılatıyorlar mı? Gerekli aşıları kendilerine uyguluyorlar mı? Yani kendileri inanırsa eğer hastalarını da ikna edecekler. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu aşının yararı ve getirisi konusunda ailelerle konuşmaları, tereddütü olan aileleri ikna etmeleri için çeşitli yaklaşım önerileri var. Bunlardan bir tanesi güven konusunun aşılanması, inşa edilmesi. Ve burada da özellikle bilimsel sayılar, tablolar, işte aşının koruma mekanizmalarını falan anlatıp işi karıştırmayın, insanların kafasını karıştırmayın. Bunun yerine öyküler, anekdotlar, özellikle kendisinden ve kendi ailesinden örneklerin etkili olduğu belirtilmekte. İlk konuşmalarda aile herhangi bir aşı konusunda tereddüt belirtip aşı yaptırmak, uygulatmak istemezse eğer, çok ısrarcı olmayın. İkinci ya da üçüncü gelişinde muhakkak bu konuyu gündeme getirip tekrarlayın. Yani sürekli yinelemekte ve aşının önemini anlatmakta yarar olduğunu altını çizmekte. Bunun önemli olduğunu söylüyorlar. Yani güven kazanmak çok önemli. Örneğin gelen sorular hekimlere, aşıya rağmen çocuğum hastalanabilir mi? Şimdi aşı yaptırdım, yine de örneğin difteriye yakalanabilir mi? Burada gayet net ve açık olmak, bütün dürüstlüğüyle gerçekleri anlatmakta yarar olduğu konusu önemli. Evet, milyonda bir de olsa bazen çocuklar aşılandıkları etkene karşı etkenle tekrardan hastalığa yakalanabilirler. Bu nasıl oluyor? Ya örneğin aşı yaptırmışsınız çocuğunuza ama daha aşı etkisini göstermeden o immün sistemin, bağışıklık sisteminin cevap vereceği bir haftalık, bir ortalama bir haftalık süre daha tamamlanmadan ertesi gün mikroorganizma ile temas ederse hastalanabilir. Ya benim çocuğum aşılanmıştı, yine nasıl oldu da hastalandı sorusuna cevap olarak böyle bir marşans, bir kötü bir rastlantıyı anlatmakta yarar var. Çocuğum aşı nedeniyle hastalanabilir mi? Ya da bu hastalıklar artık ortadan kalktı, neden hala aşı yapma ihtiyacı duyuyorsunuz gibi sorular. Bütün bunların hepsinin çok temel bir takım örnekler üzerinden anlatılmasına yarar olduğu söylenmekte. İçeriği konusunda geçen hafta konuşmuştuk, işte civaydı, alüminyumdu, formaldehitti. Bu konuların çok fazla irdelenmemesi ve daha çok hastalığın önemi üzerinde durulup hastalığın yapacağı hasardan bahsetmekte yarar var. Elbette örneğin çocuğunuz kızamık aşısı olup da bir bağışıklık kazanacağına, kızamık hastalığını geçirirse belki daha da kuvvetli bir bağışıklık kazanılabilir. Ancak çocuğunuz hastalandığı zaman bu kızamık hastalığı her zaman iyileşmeyle sonlanmıyor. Bir takım sekeller, bir takım olumsuzluklar, kalıcı hasarlar oluşturabiliyor ya da en derde olsa yaşamını yitiren çocuklar var. İşte bu riski göze almamanız gerekir. Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan aşıların kullanılmasının önerilmesi, bu konuda ısrarcı olunması ve ailelere o güvenin aşılanması, sağlanması lazım. İsterseniz sorularınız varsa oradan devam edeyim. Evet, geçen hafta bahsetmiştim sizin aşı güvenliğini tesis etmek üzerine bir makalenizden. Programın duyurusundan da paylaşmıştım. İsteyenler, okumak isteyenler oradan görebilirler. Orada da bir takım pratik önerilerden bahsediyorsunuz. Yani işte ailelerle ne şekilde konuşmak, herkesin bir takım korkuları varsa bunları gidermek. Ki bu da çok doğal. Yani aşı yaptırıyorum ama çocuğumun yeniden bu hastalığa yakalanma ihtimali var mı falan gibi bir soruyu herhalde her anne babanın sorması beklenir. Öte yandan fakat bir de militanca bir tutumla aşı karşıtlığı yapanlar var. Doktor Işıl Arıcan'ın düşüncesi o insanlarla aynı ortak platformda buluşmanın imkanı yok. Ben onlarla uğraşmayı bıraktım. Aşı konusunda tereddütlü olanlara eğilmek lazım demişti. Sizin söylediklerinizden de bu çıkıyor mu? Evet, bu program başında bir takım yüzdelerle hani %1-2'yi geçmeyen oranda ailenin hani ikna edilemez şekilde karşı olduğunu ve onlarla vakit kaybedilmemesi gerektiğini Dünya Sağlık Örgütü de belirtiyor raporlarında. Önemli olan bazı aşıları uygulayıp bazı aşılar hakkında tereddütleri olan o %20'lik, %22'lik bir grup var. özellikle onlar üzerinde çalışmaların yapılması ya da onların ikna edip onların güveninin kazanılması konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması önerilmekte. Tabii bu aşı karşıtlığı ile ilgili çeşitli soruları sanıyorum Işıları Can'la yaptığınız programda da biz de geçen hafta konuşmuştuk. İşte çok aşı yapılıyor ki o verilen yabancı madde sayısı söylendiği gibi artmıyor aslında. Neden bazı aşılar yeni doğar doğmaz küçücük bebeğe, daha birkaç günlük bebeğe uygulanıyor? Örneğin bu konuda somut bir durum hepatit B aşısıdır. Hepatit B aşısı özellikle bizim gibi ülkelerde toplumda taşıyıcı oranı yüksek olduğu için ve bu taşıyıcıların bir kısmı da bebek dünyaya getiren anneler olduğu için anneden alınan bir hepatit B virüsünün ileride çocukta siroz ya da karaciğer kanserine kadar giden çok olumsuz bir tabloya yol açtığını biliyoruz. Bir erişkin kişi 18 yaşının üzerinde bir genç hepatit B virüsüyle temas ederse onların sadece %8 ile 10'u taşıyıcı kalıyor. Ama yeni doğan bebek anneden virüs alırsa taşıyıcı kalma olasılığı %80'ler civarında. O nedenle doğar doğmaz hastaneden ayrılmadan ilk 48 saat içinde hepatit B aşısının yapılması lazım. Buna karşılık bazı aşılar var. Örneğin kızamık aşısı gibi çocuk en az 4 aylıkken bu aşının yapılması lazım. Çünkü bunlar canlı aşılardır ve anneden geçen antikorlar verilen aşıyı nötralize edecektir. Etkisini ortadan kaldıracaktır. Bu tür farklılıklar aşının tipine, etkenin bulaş yoluna ve hangi yaş grubunda tehlikeli olduğu düşünülerek ayarlamalara gidiliyor. Yani o konuda da bir standart olmadığı için bütün aşılar şu yaş grubunda uygulanır diye orada da bir takım sorular yöneltilmekte hekimlere. Evet, Ömer Bey siz bir şey söyleyecek. Ben de şeyi sormak istiyordum. Yani bu şimdi bilebildiğimiz kadarıyla 150'nin üzerinde aşı dünyanın dört bir tarafında çeşitli sektörlerde 150'nin üzerinde aşı geliştirilmesi çabası olduğu belirtiliyor. Fakat işte ne zaman sonuç vereceği de tereddütte kalan bir husus. Fakat bulunursa yani tam bir sağlam aşıya ulaşıldığı zaman bunu kimin kullanabileceği, ne kadar pahalıya mal olacağı ve sadece belli kesimlerin elinde mi olacağım gibi de sorular var. Bu konular üzerinde de biraz konuşabilir miyiz? Yani genel yüzyılda, hele 21. yüzyılda çok net olarak görülen muazzam gelir dağılımı eşitsizlikleri karşısında sadece bunun da zenginlere özgü bir şey haline gelmesinden de korkulabilir. Bu yönde de bazı tereddütler dile getiriliyor. Buna ne diyebiliriz bu konuda? Bu sorunuz COVID aşısıyla ilgili değil mi? Son yaşanan pandemiyle ilgili. Şimdi belirttiğiniz gibi 150-160 kadar aşı çalışması var ki bunların içinde 8 tanesi ki her gün değişiyor bu sayılar. 8-10 tanesi klinik çalışma aşamasına gelmiş aşılar. Birçok basın organında aşılar tamam hazır, şu kuruluşun aşısı geliyor gibi haberler çıkıyor. Bunlara bir kere çok rağbet etmemeli çünkü o kadar kolay olmayacak bu COVID-19'a karşı aşının hazırlanması ve etkili bir aşının kullanıma girmesi. Bu konuya daha sonra değiniriz. Neden, eğer vaktimiz kalırsa, neden bu aşı konusunda benim bir takım soru işaretleri oluştu kafamda ama diyelim ki belirli bir süre sonra etkili olan, güvenilir olan bir aşı hazırlandı. Bu aşıyı kim kullanacak? Bir kere bu aşının üretimi yeryüzündeki tüm insanlara yetecek oranda hiçbir zaman olmayacaktır. O nedenle farklı Dünya Sağlık Örgütü farklı üreticilerin farklı yöntemlerle hazırladıkları aşıların kullanımını bir arada gündeme getiriyor. Şimdiden bunu dillendiriyor ki doğru bir yaklaşım. Çünkü neden ben A kuruluşunun aşısını ülkemde uygulattırıyorum ve B firmasınınkine ya da kuruluşunkine uygulatmıyorum soruları var. Bunu biz pandemi H1N1 pandemi sırasında yaşamıştık. Bir parantez açmama kısa bir süre için izin verin. Örneğin Türkiye ve Avrupa'da acuvan içeren aşılar kullanılırdı ve herkes Amerika'da acuvansız aşılar kullanılıyor. Biz niye onlar gibi yapmıyoruz deniyordu. Aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de basında biz niye Avrupa gibi acuvanlı aşı kullanmıyoruz sorusu vardı. Yani insanları pek inandırmak, ikna etmek, o kuşkuları gidermek mümkün değildi. Şimdi tabii adaletsizlik konusunda bir diğer örnekte 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Carter döneminde bir grip salgını oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'deki üreticiler 250 milyon doz gibi bir aşı üretimine başladılar ve başkanın açıklaması vardı. Bütün yurttaşlarım aşılanmadan bir tek doz aşı bile yurt dışına çıkmayacak diye. Tabii üretici kuruluşların ülkeleri öncelikle kendi ülkelerine satmaya çalışacaklar bu aşıyı. Peki bu aşı nasıl dağıtılacak ve kime uygulanacak? Şimdi bir kere doz kısıtlaması olduğu için üretim nedeniyle belli grupların öncelik tanınması gündeme geliyor. Bunların başında da önce sağlık çalışanları, sonra ilginçtir toplu bir arada yaşayan örneğin mahkumların aşılanması ya da kışlalarda bulunan askerlerin bir arada yaşayan insanlık gruplarının aşılanması gündeme geliyor. Daha sonra da elbette hemen buna... Göçmen kampları vesaire de. Göçmen tabii. Kampları ve... Tabii bir takım komorbidite dediğimiz yani yan ek sorunu olan ve hastalığın ağırlaşmasına yol açan işte astım gibi, KOAH gibi, diyabet gibi sorunları olan ya da hipertansiyon gibi sorunları olan belirli yaş üzerindeki grupların aşılanmasına öncelik verilecektir büyük bir olasılıkla. Ama burada yine sabah bahsetmiştik korona günlerinde Doktor Ümit Kartoğlu'nun birinci yazar olduğu bir makale yayınlandı ki bu tamamen işin üretimine değil bu dağıtım işine yoğunlaşan bir makale. Oldukça ilginç ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sözü edilmiyor ama bu aşı çok fazla miktarda aşıyı siz Afrika'daki işte bir ülkeye gönderdiğinizde acaba o ülkede bunu stoklayacak yer var mı? Bu nasıl lojistik olarak uygulanacak? Soğuk zincir sorunu nasıl halledilecek? Çünkü birdenbire milyonlarca doz aşıyı gönderdiğiniz zaman onu depolayıp dağıtacak ve uygulatacak altyapıya sahip mi ülkeler? Bunların hepsi tartışılması gereken, şimdiden çözüm yollarının bulunması gereken önemli sorunlar. Peki ben de şunu sormak isterim. Diyelim bir aşı bulundu. Yani kabul edilebilir derecede küçük bir risk içeren ama etkili bir aşı. Eğer bütün toplum tarafından kabul edilir ve kullanılırsa bir bağışıklık, yeterli bir bağışıklık düzeyi yaratacak. Dolayısıyla salgına karşı ciddi bir kazanım sağlanmış olacak. Fakat bunun tabii böyle olması için yeterince insanın aşılanması gerekiyor. Bu oran nedir? Yani toplumda ne kadar insan aşı karşıtlığında ısrar eder ve COVID aşısı bulunduğu zaman bile aşı olmayı reddederse bu aşı çalışmaz ya da çalışacak düzeye gelmez. Bu önemli bir nokta. Teşekkür ederim soru için. Bu enfeksiyon hastalığının birinden diğerine değişmekte. Örneğin kızamık gibi çok bulaşıcı bir viral enfeksiyonu var. Toplumun çocukların %95'inin aşılanması lazım ki ancak bu virüsün dolaşım zinciri kırılabilsin. Başka virüs hastalıklarında bu oran daha düşük. %80'lere kadar değişiyor, bazılarında %60. Ve şimdiki bilgilerimiz ışığında COVID-19 içinde toplumun en az %60'ının aşılanması lazım ki dolaşımın kesilmesi ve yayılmanın durdurulabilmesi için. Tabii burada hem COVID-19 hem diğer aşılar için insanlar ya bu benim bireysel özgürlüğüm ben aşılanmak istemiyorum ya da çocuğumu aşılatmak istemiyorum dedikleri zaman onlara şunun hatırlatılması lazım. Sadece kendi sorunlarına ait sorumluluk değil aşılanmamaları toplumu da tehdit ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi belirli bir oranda örneğin COVID'de %60'lar civarında bir aşılanma söz konusu olmaz ise o zaman toplumda virüsün dolaşımına kesintiyi uğratmak mümkün olmaz. Bu nedenle öyle Amerika Birleşik Devletleri'nde %49-50'ler civarında ben aşı olmam diyen varsa orada bir sorun var demektir. Nasıl üstesinden gelir Amerikan sağlık yetkilileri bunu tartışmak, buna çözüm bulmak gerekmekte. Evet, sürede bitmeye doğru yüz tutarken bir de şeyi ek bir soru olarak şunu geliyor akla sormak istedim. Yani %60 ise mesela COVID-19 gibi bir pandemide aşının işe yaraması için o zaman da 4 yani milyardan fazla insanın aşılanması gerekiyor sonuç alınabilmesi evet. için mevcut şeyde değil mi? Tabii ve en az 2 doz evet. olacağını düşünürseniz eğer 4 milyar yani 8 milyar doz aşı. Bu nasıl olacak işte çok önemli bir evet. lojistik sorunu olarak da karşımıza çıkıyor. Kesinlikle tabii bu çok önemli tabii. Yani burada hani aşıyı bir yerden üreticilerden parasını verip alırız yaklaşımının da demin belirttiğim sakıncalar var. Onun için bu aşı üretiminin ticaretleştirilmesinin önlenmesi ya da kamunun aşı üretimini savunmak herhalde uzun soluklu ama bu vadede gerekli bir konu. Önemli bir nokta. Ben de şunu sorayım. Birkaç gün önce Reuters haber ajansının geçtiği bir haberde okudum. Bu Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarında evet. üçüncü fazda işte 8 bin kişi aşılanmış, iyi gidiyormuş filan. Fakat haber diyor ki piyasaya çıkış için net bir tarih veremiyorlar. Kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesinde fayda olur. Yani kış derken demek ki hani bu sene sonuna kadar aşı geldi gelecek falan deniyor. Daha ilerisi bir tarihin bile mümkün olamayacağını söylüyor gibiler. Şu anki bu da programı böyle kapatalım isterseniz. Covid aşıları üstüne herhalde pek çok yerde pek çok koldan araştırma sürüyor. Bunlar değişik yöntemler de deniyorlar diye düşünüyorum. Yani bir tanesi başarılı olmazsa hepsinin başarılı olmayacağı gibi bir durum da yok. Bunlar içinde en gelecek vaat edenler ve hani bu salgının bir şekilde kontrol alınması konusunda bize ümit veren çalışmalar nedir? Sizin değerlendirmenizle kapatsak. Belirttiğiniz gibi çok farklı kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör farklı yöntemlerle aşı hazırlamakta. Bazıları çok modern teknolojileri, DNA, RNA aşıları ya da vektörler kullanarak aşı eldesi için çalışıyor. Bazı ülkeler ise hani Louis Pasteur döneminden kalan inactive et yani virüsü al öldür ve onu aşı olarak kullan biraz saflaştırdıktan sonra bu tarz yöntemleri uyguluyorlar. Bunların hayvan deneyleri tamamlanmış vaziyette şimdi gönüllülere uygulamaktalar ki Oxford Üniversitesi'nin çalışmasında da o haberde belirtilen işte 3000 gönüllü üzerinde aşı çalışmaları sürüyordu ama benim hep korona günlerinde Ömer Bey yanılsayacaktır. Dillendirdiğim bir şey var. Bu aşının etkinliği nasıl ölçülecek? Çünkü aşıyı verdiniz. Yapacağınız şey daha sonra insanlardan kan alıp antikor oluştu mu diye bakmak bu yetmiyor. Çünkü bu antikorların bir işe yarayıp yaramayacağını ölçmeniz lazım. Bunu yapmak için de ya canlı virüs vereceksiniz ya da uzun süre toplumda aşılı ve aşısız insanlar arasında kaç kişi hastalanıyor? Hastalanma oranı değişiyor mu aşılarda diye bakmanız lazım. Bu çok bir uzun süre gerektiriyor. Evet, zorlu bir gelecek bekliyor bizi. Evet. Yani anladığım sonuçta. Yani o kadar basit olmayacaktır bu COVID-19 aşısının kullanıma girmesi. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Bu konular bitmiyor. Günün birinde bir aşı çıkıp kullanılmaya başladığı zaman onu değerlendirmek üzere de sizi yeniden konuk etmek isteriz. Bugün konuğumuz Profesör Selim Badur'du, virüs bilimci. Korona günlerinde zaten her sabah bizi COVID salgını hakkındaki son gelişmelerden haberdar ediyor. Bu şekilde bu serinin ilk bölümünü bitirmiş oluyoruz. İlk bölüm aşılar ve aşı karşıtlığı üstüneydi. İkinci bölümde yani gelecek haftadan itibaren komplo teorilerine inanma yatkınlığı bilişsel, bilimsel altyapısından, temellerinden bahsetmeye çalışacağız. Bunun ardından da üçüncü bölümde komplo teorilerine inanma yatkınlığının da körüklediği sahte haber paradigmasına geçeceğiz. Bu dediğim bölümlerin hepsi pek çok programdan oluşan bölümler herhalde yaz sonuna kadar böyle gidecek. Selim Bey yeniden çok teşekkür ediyoruz. Selim kolay gelsin çok, diyoruz. Çok teşekkürler. Özdeş yoktu bugün. Ki ben çok teşekkür ederim efendim ilginize. Bu aşı karşıtlığı ve komplo teorileri çok ilginç bir konu. Kaçırmadan dinleyiciniz, sadık dinleyiciniz olacağım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Üzere. Sağ olun, iyi yayınlar. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete programını bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Evlerden yayın yapıyorduk. İdari ve teknik personelimizin de zorlu çalışmalarıyla yürüyor. Onu da hatırlatmak istedim. Andrei Gritku da destek veriyordu. Hepinize günaydın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Günaydın. Günaydın.